به شما دوستان شنونده، نوبت به یک قسمت دیگه از برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World رادیو ژاپن رسیده. من نازافرین میرزا خلیلی مجری این برنامه هستم. من هم علی گل محمدی هستم و شما را در طول این برنامه در یادگیری زبان ژاپنی همراهی میکنم. امروز درس 36 را یاد میگیریم. جمله کلیدی امروز اینه: بنکیو شینکربا ناریماسن، یعنی من باید درس بخونم. آنا و ساکورا پس از یک هفته خوشگذروندن در شیزوکا در حال بازگشت به توکیو هستند. حالا کنتا برای بدرقه اونها به ایسکا رفته. بیاید به مکالمه درس 36 با هم گوش کنیم. سابیشیک ناریماس. واتاشی مو دس. دمو اکنون اجازه بدید درباره مکالمه این درس توضیح بدم. کنتا با آنا میگه سابیشیک ناریماس، یعنی من تنها و دلتنگ خواهم بود یا خواهم شد. سابیشیک قید این صفته. سابیشی یعنی تنها. اگه در صفتهای ای که به حرف صدادار ای منتهی میشن ای رو به کو تغییر بدید قید درست میشه. خب یادتون اومد؟ ناریماس یعنی شدن، تبدیل شدن. فعلیه که بیان میکنه یک شخص یا شی تغییر میکنه تا در یک شرایط مشخصی قرار بگیره. سابیشکو ناریماس یعنی من تنها و دلتنگ خواهم شد، درسته؟ بله، ما اغلب اینو وقتی میگیم که شخصی از ما دور میشه. خب برگردیم به مکالمه درس. آنا پاسخ میده واتاشی مو دس، یعنی منم همینطور. واتاشی یعنی من، مو یه حرف اضافه به معنای همچنینه، دس یک اصطلاح مؤدبانه است که در انتهای جمله استفاده میکنن. واتاشی مو دس یعنی منم همینطور. دمو دایگاکو ده بنکیو شینکربا ناریماسن، اما من باید در دانشگاه درس بخونم. دمو یعنی اما. دایگاکو یعنی دانشگاه. ده یعنی در، یه حرف اضافه مکانیه. بنکیو شینکربا ناریماسن یعنی من باید درس بخونم، من ناچارم درس بخونم، من لازمه که درس بخونم. ناکربا ناریماسن باید، ناچارم، لازمه. این یک اصطلاح برای بیان اینه که باید کاری رو از سر لزوم یا نیاز انجام بدیم. فعل‌ها پیش از ناکربا ناریماسن فرم نای میگیرن. فرم نای برای منفی کردن در حالت غیر رسمی استفاده میشه، درسته؟ درسته. شما در درس 21 یاد گرفتید که چطور فرم نای فعل‌ها رو بسازید. درس خواندن میشه بنکیو شیماس. فرم نای اون میشه بنکیو شینای، یعنی درس نخوندن. برای اون که بگید شما باید درس بخونید، نای رو با ناکربا ناریماسن جایگزین میکنید و میگید بنکیو شینکربا ناریماسن. تو باید درس بخونی جمله کلیدی امروزه. بیاید اون رو تمرین کنید. بنکیو شینکربا ناریماسن. کنتا به آنا میگه جا بوکو گا هارو یاسومی نی توکیو نی ایکیماس، یعنی پس من در طول تعطیلات بهاره به توکیو خواهم رفت. جا یعنی پس. این یک روش غیر رسمی برای گفتن این عبارته. دیوا عبارت بوکو یعنی من. این یک واژه غیر رسمی که مردان برای نامیدن خودشون استفاده میکنن. در موقعیت رسمی مردان هم از واتاشی استفاده میکنن. نه یک حرف اضافه است که اشاره به فاعل داره. هارو یاسومی یعنی تعطیلات بهاری. این عبارت متشکل است از هارو یعنی بهار و یاسومی یعنی تعطیلات. حرف اضافه نی بعد از تعطیلات بهاری اشاره به زمان داره. حرف اضافه نی بعد از توکیو اشاره به جهت یک حرکت داره. ایکیماس یعنی رفتن. نازافرین، هارو یعنی بهار، بقیه فصلها رو هم به ما یاد میدی؟ باشه، ژاپن 4 فصل داره. بعد از بهار تابستان میاد. ناتسو بعد پاییز. اکی و در آخر زمستان. 冬。 هارو ناتسو آکی فویو. پس تعطیلات زمستونی میشه فویو یاسومی، درسته؟ بله درسته. خب بیاید به مکالمه درس 36 بار دیگه با هم گوش کنیم. 寂しくなります。私もです。でも大学で勉強しなければなりません。じゃあ僕が春休みに東京に行きます。 نوبت به بخش بیاموز به ما ای آموزگار رسیده. امروز یاد گرفتیم که بگیم من باید درس بخونم و در زبان ژاپنی میشه بنکیو شیناکربا ناریماسن. خواهش میکنم به ما درباره بیان الزام بگو. بیا از آموزگارمون بپرسیم. آموزگارمان میگه وقتی که میگید کار باید یا لازم انجام بشه، بخش نای رو در انتهای فرم نای فعل‌ها با این عبارت جایگزین میکنید. نکربا ناریماسن. برای نمونه اگه میخواید بگید من باید درس بخونم، بعد نخست فعل بنکیو شیماسو به فرم نای اون تغییر پیدا بکنه، یعنی بنکیو شینای. سپس نای رو با عبارت نکربا ناریماسن جایگزین کنید. بنابراین میگین بنکیو شینکربا ناریماسن. اگه مجبور نیستین که کار رو انجام بدید، بخش نای رو به مجبور نیستید تغییر بدید که میشه نکتمویی دس. بنابراین وقتی که میگید من ناچار نیستم درس بخونم، بخش نای در بنکیو شینای یعنی درس نخواندن رو تغییر میدید به ناکوتمویی دس و میگید بنکیو شینکتمویی دس. این هم از بخش بیاموز به ما ای آموزگار امروز. به بخش نام‌آواها رسیدیم. امروز برخی از واژه‌های مربوط به باد رو یاد می‌گیریم. خب معلومه که باد به تندی میوزه. واژه مربوط به این صدا میشه هیو هیو. هیو هیو. این توصیف میکنه که چطور باد به وزش خودش ادامه میده. این همچنین برای وارد شدن هوای سرد از داخل درس ها هم استفاده میشه. اگه باد شدیدتر باشه پیو پیو. پیو پیو. الان باد تندتر میشه. وقتی که باد حتی تندتر و شدیدتر هم میوزه بیو بیو. هیو هیو. پیو پیو. بیو بیو. همه شبیه هم هستن. این نشون میده که چطور مردم ژاپن تصور گوناگون از بادها رو با تغییرات اندکی در صداها توصیف میکنن. در نام‌آواهای امروز این عبارت ها رو معرفی کردیم. هیو هیو، پیو پیو، بیو بیو. پیش از پایان برنامه به بخش مرور وقایع روزانه آنا می رویم. علاوه بر تعطیلات تابستونی، مدرسه ها تو ژاپن زمستون و بهار هم تعطیل میشن. هر فصلی سرگرمی خودشو داره. دریا تو تابستون، اسکی تو زمستون، این جالب نیست؟ خب آیا از درس 36 لذت بردید؟ جمله کلیدی امروز این بود. بنکیو شینکربا ناریماسن. یعنی من باید درس بخونم. خب در برنامه بعدی آنا درباره مامان خوابگاه صحبت میکنه. شنونده برنامه بعدی هم باشید.